Ondarribia katxikaz elkartea aipatuko dugu goizuntako goizberrin, jakin behar da 3.500 € eta tona bat material siriarat igorriko duela eta igorri duela Ondarribia katxikaz laguntzaile taldeak, oai arte Greziako etorkinak laguntzen bazituen ere, lehen aldiz da siriaren aldeko kanpaina, kurduen aldekoa daramala eta gurekin elkarteko kide bat Asier Perez Karkamo, egunon zuri. Egunon. Jada, gomita bezala ukan zintugun. Huaiko kanpaina aipatu baino lehen, ohoitarazten aldugu abia puntua, katxikaz zuen izena, heldu dela ere Greziako gune batetik, bez, ohoitarazteko argitasunak emaiten al? Bai, duela ia bi urte, kanpaina batean izan Ondarribian, Greziara iristen ari zian errefusiatuentzako arropa bialtzeko, behar handia zegoen, negua eta ber. Eta kanpaina horretan bi kamioi handi, bi trailer bete zian, eta behar zian voluntarioak pues, materiala banatzeko eta bermatzeko hori, ez? Materiala hori iristen zela, banatzen zela ondo, eta errefusiatuek jasotzen zutela material hori. Orduan voluntarioak eta zian, ni hoietako bat. Ni jo nintzen kazetari bezala, ura kontatzeko ere, eta han, bai, refusiatuekin egon ginen, materiala banatu genuen, aurrekin jolastu ginen, aurrak garbitu, eskola eraiki, gauza, egun gutxi izan zian, 5 egun, baina oso egun politak eta gogorrak eta refusiatuekin harreman handia izan genuelako, eta bueltan, pues, ara jun ginenean elkar ez genuen ezagutzen voluntarioak, eta bueltan, pues, ja harreman handia zegoen, eta erabaki genuen, ba, zerbait gehiago inbar zela. Eta horrela sortu zen, Ondarribia katxikaz voluntario taldea. Han ziren migratzaileak, nungoak dira? Hor, gehienak siriarra zian, baina, ba, zegoen jendia Afganistan eta Irakiko jende asko zegoen, bazian ere palestindarrak, eta batean bat armenioren bat, eta horrela, baina bat ez zer, gehienak zian siriakoak. Bai, gero kurdu asko zegoen, eta gero etnia desberdinetakoak, eta pixkat kanpalekuan bakoitza bere lekua zuen, zeuden jazidiak, besteekin harremanik ez dutenak, eta pixkat nazketa. Gehienak siriarrak, baina gero hori oso denetik zegoen. Iragan hurbila aipatzen dugu, orainaz mintzatzeko, ze berri duzue, hango kanpalekuetaz, katxikaz guneaz, adibidez? Katxikaz guk utzi guara jun eta beste sei hilabete horrela berri bueltatu ginean ara, eta egoera oso desberdina zen. Ja usten ari zian, hango errefusiatuak beste leku batzuetara, pisuetara eramanak ziren, eta hortik gutxira ja itxi egin zuten. Berriro ireki dute, pixkata gauzak aldatzen nahi dira, lehengo refusiatuak pisuetara eta hoteletara eta eramana dira, baina refusiatu berriak iristen dira, irletatik batez ere, eta dun berriro ireki dute katxikaz. Guk orain ez daukagu harremanik katxikazekin, bai ordea Tesalonika inguruan dagoen beste proiektu batekin, horre Polikastro herri txiki bat da, Tesalonikatik gertu da ona, eta hor irailan okindegi bat ireki genuen, eta hori ogi siriarra, siriarrentzako ogia egiten dugu bertan, bai voluntario bidez, eta baita ere errefusiatuak ere lan egite dute bertan, okindegi horretan. Eta hor banatzen da, pues, pisuetan, Polikastron bertan, pisuetan dauden familiei banatzen zaie, eta Tesalonikan kanpaleku batzu daude eta hoietako batean ere banatzen da, eta gero Tesalonika hiri handia da eta jende asko bizi da kalean, eta hoien artean ere banatzen da ogia, bai errefusiatuak eta baita ere Greziako jendea, kalean bizi den edozeentzat. Lorpen politiak badirela, eta helburuetan dola bi urtea ipatzen zinaukun, Asier Perez Karkamo, helburua zinutela antik familia batzu Euskal Herrirat etorrazteko zertan da? Hori horretan gehatu zen, bai, katxikazen bertan ezautu genituen familiakide gaizu larriak zituzten familiak, eta zerrenda bat egin genuen, beren mediku txostenak eta bildu, argazkiak egin familianak, eta saiatu ginean Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku utzi genuen, beraiek jaurlaritzarekin eta Gurutze Gorriakin eta bardakaten batzorde batean lantzen dute hori, eta pues Madrilekin saiatu dira hori, familia horiek ekartzen, ez da lortu ezer, ez da lortu horrekin, ez da ezer lortu. Bakigu, bueno, Hondarribira familia bat etorri da, baina ez hauetako bat, ez guk bilatzen genuen gaixori dauden horietako horik ez da lortu, eta horrekin pena handia daukagu, etxipena, ze, ba, oso zaila da, materiala bialtzea eta horrela gure esku dago eta ONG-en bitarte zein daiteke, eta baina beste hau gobernuen bitarte zein daitezen gauzak oso komplikatua dira. Gobernuz kanpoko erakunde batekin zinezten ahemanetan, olbidadoz, beti horrekin ari zarete? Beraiekin, baina ez bakarri beraiekin. Beraiekin, bai, beraiekin harremana ingenun katxika zen, beraiek kudiatzen zutelako katxika zazieran, gero biago Greziako gobernua iritzi arte, pues beraiek antolatzen zuten dana, eta beraiekin harremana handia ingenun. Beste batzuekin ere, pues Galiziako bombero zuhiltzaile batzuk, aire izenekoak, horiekin ere kolaboratu dugu, eta orain Polikastron daukagun okindegi hori beste Espainiako beste ONG txiki batekin egiten dugu, eramaten dugu aurrera, Akzion Direkta Sierra Norte izenekoa. Baina bai, olbidadosekin ere harremana jarraitu dugu beste gauza batzuk egiten beraiekin. Gizarte gaia barnatzen ari gira goizbegin goizuntan, 3500 euro eta tona bat material Siriako Kurdistan alderat igurri du Hondarribiak atxikaz laguntzaile taldeak, hori aipatzen dugu kide batekin, Asier Perez Karkamorekin, eta preseski kanpaina berria, hiru egunez eraman duzu eta arrakastatsua izan dela ejan ote diteike? Nik uste gaiet, gu oso pozik gaude. Oso kanpaina laburra izan zen, hiru egunekoa, urgentziako premiazkoa zen. Laguntza eskatu ziguten olbidadosek, laguntza eskatu zigun Madriletik, ba, kurtuen kontrako azkenengo bombardaketan horren eraginez, ieslari mugimendu azkar bat egon zen, Siria iparraldera juntzian, eta pues, kanpaleku oso egoera txarrean doden kanpaleku batzuetan dago jende hori, ez? Europara etortzen dienak ba beste modu batera etortzen dira, ez? Ies aldia beste modu batera aite dute. Hoiek iaia zer gabe ies egin zuten, eta ordun behar handia zuten, arropa behar zuten, lotarako lekuak, sakuak, katiuskak, gualdi ba, negua dalakoan ere, ez? Eta laguntza eskatu ziguten, hiru eguneko kanpaina ingenuen, oso gauza zehatzak eskatzen genituen, 8 gauza bakarrik, eta ba, furgoneta handi horietako bat, edo kamioi txiki bat bete genuen, eta Madrilera biali, eta hori ja dagoeneko Siriara iritsi dela esan digute. Aipatzeko Akzion Direkta erakundea aipatzen zinaukun aintzin, ostion, erakunde horrek emaiten dauzkizue hango berriak memento untan eta hango beharrak? Erakunde horrek, bai, horrekin daukagune harremana da oso zehatza ere, ez? Hoiekin ogia egiten dugu, eta ogi hori banatzen da, pues, esan dudan bezala, pisuetan, kanpalekuan, eta kalean bizian jendearen artean. Tesalonikan dago, eta argun Tesalonika adibes ez dira iristen, irletara iristen dian errefusiatuak, ez? Piskat, Grezian beraz. Horia. Eta Siriako kurduen beharrak norekin aztertzen dituzue? Olbidadosekin. Piskat, beraien esanetara, ez? Olbidadosek bere duela hilabete batzuk ja egin zuen bide hori ireki, Siriaraino bide hori ireki, baimenak lortu eta bar, ez? Azken finean bere ekiten duten bidea Turkiatik pasatzen da, eta hori ez da erreza. Baina beraia ja bide hori ireki dute, bide ofiziala da, hau da, baimenak dituzte egiteko, eta orduan guk egiten duguna da, kasu honetan, laguntza eskatu digute eta beraiek esaten digutena hori egiten dugu. Ze materiala bialtzeko oso importantea da hori, gauzak ondo egin. Ez? Orduan eskatzen digute kajak, jutia, etiketa zehatz batekin, ba horrela egiten dugu, ez? Ez daukagu berri gehiegirik han gertatzen ari danaz, beraiek hori daukate guk egiten duguna bitartekari lan hori, ez? Zerbait eskatzen dute, ba, behar dutela hori, neguko materiala hori lortzen dugu. Behar dela josteko makinak, ba, hori lortzen saietzen gara. Behar dela, ba, ez dakite, horrein kotxe bat bialiko dugu, kasu honetan Greziara, aurretikan beste bi kotxe bialik genitun Greziara, ba, eskaera horiek, ez? Behar dana, ba, saietzen gara lortzen. Zure ustez, olbidadozek, laster, beste kanpaina baten egiteko galdeginen dauzue? Ba, ez dakigu. Harremana badaukagu beraiekin eta zerbait lortzen dugunean, bakasun honetan egin den kanpaina honekin eskaini ziguten 2000 muleta, zera, makuluak, ba, enpresa muletak egiten zituen enpresa batek itxidula eta ditula, ez? Tarun hoiek eskaini genitun. Sirian, osea, ez dago oso argi non banatuko dian edo banatuko ote diran, tarun esan ziguten baukau harremana Sahararekin. Eta Saharan aukera dago banatzeko muleta hoiek eta zaurituentzako edo errenak dien pertsonentzako ondo etorriko dira. Tarun hoiek banatu ditugu. Harreman hori baukagu, batzutan kanpaina bidez izaten da, eta gero beste batzutan, pues hori, ateratzen dian, opari edo elkartasun keinu hauen bidez, ez? Segurazki etorriko da beste kanpainaren bat, baina beste lan bitartean, pues pixkati xilean edo horrela harikera lanean. Bada manerarik, zure ustez, eskolegitik delegazio bat joanen da laster, duela bi urte bezala kasik, edo mementoko hemendik ari ziste laguntzen? Badago aukera voluntario bezala juteko Polikastroko proiektu horretara. Dagoeneko ja iraian ireki genuen, aldiro bi voluntario daude, batzutan voluntario horiek guk bialtzen ditugu, beste batzutan voluntarioak akzion direktak bialtzen ditugu. Greziarat beraz. Hori, Greziara. Siriara guk ez daukagu aukerarik bialtzeko. Norbaitek nahi izango balu, ba, olbidadozen bitartez, aukera izango luke. Adibidez, guk katxikasen ezagutu genuen koordinatzailea, bera junda horren guk behali dugun kamioi horrekin, ez? Berez, voluntarioak iristeko aukera egon liteke, baina guk adiez badukagu beharra Grezian ogia egiteko eta errefusiatuekin ogia egiteko Polikastroko okindegi horretan. Horretarako aukera eskaintzen dugu guk, ze gainera pisu bat daukagu Polikastron, gure elkarteak pisu bat dauka, apartamentu bat, eta orduan, gurekin voluntarioa joeten danak, bere bidaia ordaintzen du, baina bertan alojamendua eta guk eskaintzen diogu. Orduan, gero Siriara joan nahi duena, ja, olbidadozen bitartez egin beharko luke, eta hori momentuz guk ez dugu landu hori. Zurekin bururatzeko, Asier Perez Karkamo, zurekin edo zuekin harremanetan txartzeko, zer egin, sinpliki? Ba, errezena da Facebooken, Hondarribia Katxikas bilatzea, eta bestela ba, mail bat bialtzea guri, hondarribiakatxikas@gmail.comera. Eta kasik eskuaraz bezala, KATSIKAS, ez baniz trompatzen, hola idazten da. Bai, hori euskaraz bezala idazten da, bai. Beraiek katxika esaten dute, baina idatzi katxikas idazten da. Asier Perez Karkamo, mire esker, argitasunak emanik eta zuen ekintzen berri emanik egoizuntan. Ezkerrek asko zuei.